100% jazzu w jazzie. Bilety dostępne na jazznadodrą.pl lub strefakultury.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 kwietnia, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wstrzymanie ataków na obiekty cywilne proponuje Rosji Ukraina. Wieczorem wygasa wielkanocne zawieszenie broni. Strażacy walczą z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Udało im się opanować ogień w okolicach miejscowości Polkowo. Średniowieczną glinianą oktarynkę znaleźli w Toruniu archeolodzy. W kształcie ptaszka. Przypomina koguta swoim wyglądem. Ukraina proponuje Rosji wstrzymanie ataków dronów i rakiet na infrastrukturę cywilną na przynajmniej 30 dni z możliwością przedłużenia. Jeśli Rosja nie zgodzi się na taki krok, będzie to dowód, że zamierza kontynuować robienie tylko tych rzeczy, które niszczą ludzkie życie i przedłużają wojnę, napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. Poinformował, że dziś od rana do 20 armia rosyjska ponad 2000 razy naruszyła wielkanocne zawieszenie broni ogłoszone wczoraj przez Władimira Putina. Wcześniej rzecznik Kremla, cytowany przez rosyjskie media, poinformował, że Putin nie wydał polecenia przedłużenia zawieszenia broni na czas Wielkanocy, a zakończy się ono o północy czasu moskiewskiego, czyli 23 czasu obowiązującego w Polsce. Ponad 150 strażaków gasi pożar na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jak mówił w TVP Info starszy kapitan Paweł Bukrajewski ze Straży Pożarnej w Augustowie, udało się opanować ogień w okolicach miejscowości Polkowo, ale działania będą trwały całą noc. Będziemy za pomocą dronów nadzorować to, tak? Czy to dalej się nie rozprzestrzeni. Mamy też front pożaru, który przemieszcza się ku miejscowości Grzędy. Sytuacja cały czas się rozwija. Największym utrudnieniem jest dojazd do miejsca pożaru. Niestety są tutaj bagna, torfowiska. Potrzebujemy używać kładów, pojazdów terenowych, żeby tych strażaków dowieźć. Musimy bardzo daleko nasze linie gaśnicze ciągnąć, żeby podać ten środek gaśniczy, jakim jest woda, ponieważ za pomocą naszych tych narzędzi podręcznych, tłumic, no nie dajemy rady z tym ogniem. Strażakom pomagają żołnierze oraz funkcjonariusze z innych województw, m.in. warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Ma być ciszej wzdłuż drogi ekspresowej S86 w Sosnowcu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała już z wykonawcą umowę na budowę ekranów akustycznych. Instalacja redukująca hałas powinna być gotowa najpóźniej w ciągu 4 miesięcy, mówi rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marek Prusak. Zabezpieczenia przeciwhałasowe powstaną na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Wiązowej. Wyższe 8-metrowe powstaną wzdłuż jezdni w kierunku Podwarpia, natomiast 6-metrowe zabezpieczą jezdnię w kierunku Katowic. Koszt inwestycji to blisko 1,5 miliona złotych. Niecodzienne odkrycie na bulwarze filadelfijskim w Toruniu. Archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika podczas badań znaleźli glinianą oktarynkę. Wcześniej, na wyższych poziomach, 2 tygodnie wcześniej, znaleźliśmy też fragment kafla z wyobrażeniem ptaka, który siedzi na gnieździe i na jajach, więc no, śmialiśmy się leciutko, że święta wielkanocne, więc znalezisko jak najbardziej adekwatne, ale fakt faktem, że najbardziej nas zaskoczyło to, kiedy znaleźliśmy w poziomach z XVII wieku instrument muzyczny, tak naprawdę rodzaj fletu naczyniowego, szklionego, ceramicznego, który wydobywa ze siebie dźwięki, bo jest niezniszczony i zachowany w bardzo dobrym stanie. W kształcie ptaszka. Przypomina koguta swoim wyglądem. Takie instrumenty, rodzaje instrumentów są znane w archeologii. One też pochodzą z pradziejów. Natomiast takich dobrze datowanych, średniowiecznych jest naprawdę mało. Mówił kierownik badań dr Ryszard Kaźmierczak. Badania prowadzone są w XVIII-wiecznym kompleksie w Toruniu. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i północy może się jutro chmurzyć i tam przelotnie popada deszcz, niewykluczone też burze. Nad resztą Polski słonecznie i bez opadów. W poniedziałek wielkanocny najcieplej będzie na Górnym Śląsku i w Małopolsce około 24 stopni, na przeważającym obszarze od 18 do 23, a najchłodniej na wybrzeżu do 15 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Samo H, czyli Jacek Hawryluk, będę miał przyjemność pozostać z Państwem do północy. Dziś rozpoczęliśmy nieco później niż zwykle, ale święta to czas szczególny. Mamy dla Państwa moc niespodzianek i wszystkimi chcielibyśmy się podzielić. Samo H dziś bez głównego tematu, ale właściwie to muzyka będzie nas prowadzić w takie rejony, które najbardziej lubimy. Kto dziś się zapowiedział? Park Jiha, Ichiko Aoba, Eiko Ishibashi, Miłosz Kendra, Jan Tiersen. Któż jeszcze? Christine Ott zagra na falach Martenota, ale to w drugiej części naszego spotkania. To przepiękna muzyka. A Hino The Tapes zaproponują zupełnie nową kompozycję z Japonią w tle. Ale nie ma to jak rozpocząć od dobrej znajomej, czyli Julii H. Julia Holter, Evening Mood z płyty Something in the Mood She Moves. Julia Holter idealnie wprowadziła nas w nastrój świątecznego wieczoru i nocy. Choć może nie zawsze będzie dzisiaj tak łagodnie. Oto Japonia po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni. Trio Kunatic z Tokio. trzy dziewczyny z Tokio, Kunatic. Fumi Kikuchi grająca na instrumentach klawiszowych, Shoko Yoshida na basie i Yuko Arami na instrumentach perkusyjnych. Wszystkie trzy także śpiewają. Formacja powstała w 2016 roku. Pierwsza płyta pojawiła się w 2021, Gate of Cluna, a zupełnie niedawno album drugi, Wheels of Omon. Wiele w tej muzyce jest niedopowiedzeń, wieloznaczności. No niby taka psychodelia swoista, elektronika, ale także sporo mrugania okiem do tradycji ludowej. Kunatic, ja przyznaję, słucham z zainteresowaniem, podobnie zresztą jak kolejnej artystki. Thank you. Park Jiha i kompozycja A Story of Little Birds z płyty All Living Things, która pojawiła się w tym roku. To jest kolejny rozdział w bardzo pięknej dyskografii tej koreańskiej artystki. Wszystko rozpoczęło się od płyty Communion w roku 2016 i później okazało się, że jest to artystka, która nie tylko doskonale zna tradycję koreańską, ale także stara się połączyć to, co lokalne, to, co właśnie koreańskie, z tym, co światowe. I każda jej kolejna płyta brzmi właśnie w sposób już coraz bardziej światowy i inny od tych poprzednich. Park Jiha, czyli muzyka, która dąży do uspokojenia, dąży do wyciszenia, do skonfrontowania się z samym sobą. Jeśli chodzi o wpływy zachodnie, to oczywiście świat minimal music zapewne jest dla niej istotny, ale ważne jest także to, na jakich instrumentach gra ta artystka, w jaki sposób wykorzystuje tradycyjne instrumenty koreańskie i łączy je z, chociażby z elektroniką. U Park Jiha ważny jest detal, minimalistyczne podejście do dźwięku, mniej znaczy u niej więcej. A Story of Little Birds to był utwór, który zabrzmiał przed momentem. Proponuję jeszcze jedną kompozycję, Breath Again. Thank you. koreańska artystka Park Ji-ha, Breath Again, fragment płyty All Living Things. Przyznaję, chyba ta płyta coraz bardziej mi się podoba z każdym kolejnym odsłuchaniem. Odkrywam jakieś takie zakamarki, które wcześniej nie były słyszalne i nie były widoczne. To teraz w naszym dzisiejszym spotkaniu wracamy do Japonii. To są zdecydowanie dwie artystki, do których najczęściej powracam w ostatnich dniach. Obie wydały nowe płyty i to płyty znakomite. Na pierwszy ogień Ichiko Aoba. Koloratura, Ichiko Aoba. Światło, kolor, jasność, jakoś taka wciągająca głębia. U drugiej Japonki natomiast, czyli u Eiko Ishibashi, muzyka jest chyba nieco bardziej zamglona, może jeszcze bardziej ekstrawertyczna. Keiko Ishibashi i October. Utwór pochodzący z płyty Antygona, przepięknej płyty wyprodukowanej przez Jima Orarka, partnera muzycznego i życiowego Eiko Ishibashi. Wydaje mi się, że to jedna z najpiękniejszych płyt tych minionych kilku tygodni. Samocha w niedzielę świąteczną, wielkanocną. Przed nami jeszcze moc muzyki, a dokładnie nagranie przedpremierowe, ponieważ to jest zapowiedź płyty, która pojawi się na przełomie kwietnia i maja. To będzie nowy album trójmiejskiej formacji Hino The Tapes. Tym razem do Piotra Chęckiego, Piotra Kalińskiego i Jacka Prościńskiego dołączył także japoński kontrabasista Hiroki Chiba. I tutaj mamy wspólny wątek z Eiko Ishibashi, ponieważ Chiba współpracował z tą artystką, współpracował także z Jimem Orarkiem czy z Otomo Yoshihide. Ich wspólny album nosi tytuł Ita i przynosi cztery kompozycje całkowicie premierowe, jak sami powiadają, gdzieś na styku ambientu i free jazzu. Ten japoński kierunek w przypadku Hino The Tapes właściwie nie dziwi. Wszystko to za sprawą Piotra Kalińskiego, który od pewnego czasu penetruje rynek japoński. Zresztą Hino The Tapes zagrali w tym roku krótką trasę koncertową w tym kraju. No i okazało się, że można poznać w Japonii znakomitych muzyków, którzy chętni są także do współpracy. Jacek Prościński wspominał tak. Ita przynosi kolejną zmianę estetyki w kontekście dyskografii Hino The Tapes. Nasz poprzedni album był dosyć ciemny, wieczorny, można powiedzieć, że wręcz mroczny. Na tym jest więcej słońca, kolorów w powyższym rejestrze, jak dzwonki, trójkąty i janczary. To bardzo ciekawe spostrzeżenie. Dalej Jacek Prościński także opowiada, że do nagrania użyto starego wielośladowego magnetofonu. No wszystko po to, by stworzyć odpowiedni klimat i po to, by stworzyć taką szczególną aurę, która powiedziałbym jest dość charakterystyczna dla wszystkich nagrań formacji Hino The Tapes. A zatem przed nami kolejna nowa kompozycja zapowiadająca nowy album tej grupy, po prostu Hino The Tapes numer 11. Przypominam, Piotr Chęcki, Piotr Kaliński, Jacek Prościński i gościnnie Hiroki Chiba. To my słuchamy, a ja wracam po godzinie 23. Thank you. Autopromocja. Poniedziałek wielkanocny. Wiele dobrego w Trójce. Najpierw sport i trzecia strona medalu. W programie m.in. świąteczne rozmowy z Anną Rogowską i Piotrem Gruszką, byłą znakomitą tyczkarką i byłym znakomitym siatkarzem. Zapraszamy tuż po 17:00 Norbert Michalak i Krzysztof Łoniewski. O 19:00 tradycyjnie wielkanocna lista przebojów. To będzie pierwsza trójka, ale 50. Nie mierzyliśmy tak. Samo wyszło. Wyjdą też, naprzeciw naszym słuchaczom, prezenty z tej okazji. Polecam Michał Grabek-Grabkowski. A o 22:00 inna lista, osobista, w której m.in. sesja zespołu New West Zealand i premiera nowego utworu Dziwnej Wiosny. Do usłyszenia, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już 10 maja w Białołęckim Ośrodku Kultury wystąpi trio polskiego gitarzysty i kompozytora Przemysława Strączka oraz legenda europejskiego jazzu, saksofonista Andy Shepherd. Zagrają premierowy materiał z albumu Endless Mystery. Szczegóły na bokwaw.pl i Facebooku Białołęckiego Ośrodka Kultury. Żegnam.